राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2058 15 मई 2001 प्रातः लघु 8:30 बजे पटवृक्ष स्वर्गाश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्व प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कृपालये ध्यानमुद्राय कृष्णाय पीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशे विभूषितकरान् नवनीरदवत् ीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमह न जाने हरि ओम् नमो सुमनमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरुशरण कमले देव नमः महादेव नमः सर्वे देव समो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई भाई बात सुनी है भाई, कोई विचार नहीं किया आप फरमाओ क्या करें। इस समय तो महाराज जी प्राय लोगों की यही इच्छा रहती है, प्रश्नोत्तर का समय दोपहर का है, इस समय तो आपके भाव विशेष रूप से सुनने की इच्छा रहती है। इस समय तो आपके ही भाव विशेष रूप से सुनने की इच्छा रहती है लोगों की, कोई पूछना हो तो दोपहर में पूछने की बात है। इसमें आपके कोई स्वाभाविक भाव आए देखो, मेरे गश्ती है खास बात कि जड़ चेतन का विभाग होना चाहिए, यह खास बात गश्ती है। साधक जितने साधन करते हैं जड़ चेतन का विभाग करना पहले बहुत आवश्यक है। इस वास्ते गीता में सबसे पहले देह देह का भाव भेजने हुआ अशोचानंद सोचते है और देह नित्य व देह देह तक मानो 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक 20 श्लोकों में भगवान ने देह देही का बताया है। यद्यपि इसमें टीकाकार और व्याख्यानकार है, वे आत्मा अनात्मा का विवेचन बताते हैं, पर आत्मा अनात्मा का नाम ही नहीं है। 20 श्लोकों में ईश्वर का नाम नहीं है, जगत का जगत माया का नाम नहीं है, अविद्या का नाम नहीं है, प्रकृति का नाम नहीं है, ये नाम है ही नहीं। देह देह का विवेचन है। इस वास्ते मैं एक बात कहा करता हूँ कि गीता का विवेचन और शास्त्रों का विवेचन दो तरह का है। कई आदमियों ने ऐसा कहा है और वे प्रचार करते हैं कि गीता का अर्थ समझो तो पहले शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्र पढ़े बिना गीता का अर्थ समझ में नहीं आता। मैं कहता हूँ शास्त्र पढ़े तो गीता का समझ में आएगा ही नहीं। अभी तो मतभेद है। गीता पढ़ कर शास्त्र का पढ़ शास्त्र पढ़ कर गीता पढ़े आत्मानंद विजन करेगा, ठीक है कारण नहीं है। आत्मानंद विजन आत्मानंद विजन है ही नहीं। शास्त्र आत्मनात्मक विषय बताते हैं, गीता बताती है देह देही दुहे, देह देही देही नित्य मोदी हम देह सुनवाए तस्वाणी उतारे न तो सुस्त मनुष्य। ये 30वां श्लोक है। तो देह देही का ही है अशोच आत्म शोच अशोच शोक करने लायक ना देह है ना देही है। देही तो मरता नहीं, कभी शोक लायक नहीं, या देह जो प्रतिक्षण बढ़ता है उसी के क्या विचार करे। अपने ऊपर चलने वाली गीता है, शास्त्र का विवेचन है, शास्त्रों पर उतरने वाला सिद्धांत में है, जड़ चेतन का विवेक बताने वाला है शास्त्र, पर वो विचार होने वाला भी इधर तरह देखते हैं, ब्रह्म भी इधर तरह देखते हैं, संसार भी इधर तरह देखते हैं, आत्मा भी इधर तरह देखते हैं, शरीर को भी इधर तरह देखते हैं, इधर तरह देखते कैसे चलेगा। गीता आत्मा अनात्मा का विशेषण करते हैं, आत्मा अनात्मा का विशेषण, आत्मा ना तो नाम से नहीं है, देह देह नाम से। एक बात याद आ गई, काशी का विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय में मेरे जाने का काम पड़ा, तो मैंने गीता जी की बात बताई, गीता में आत्मा तो विषय है ही नहीं, तो उन्होंने ऐसे बड़े प्रसिद्ध पंडित, नामी पंडित, उनका नाम ले गया, उनके 6 महीना कहते ही बने याद बोली कथा महीना गया भाई शास्त्र करते थे, उन्होंने आत्मानात्मा विचार बताया, सब आत्मानात्मा विचार है। और थे क्या कहते हो, हम आत्मा विचार हम कहते ही लिखा ही नहीं है, आत्मा अनात्मा का नाम नहीं है 20 लोगों में, अशोचार से देते आत्मा का तो नाम ही नहीं है। आप पढ़ लेना चाहते देखते हो, सब भाई बहनों को पढ़ना चाहिए, आत्मा तो विषय नाम ही नहीं है, तो क्या चीज है देह देही। अब देखो मैं बात कहता हूँ, 84 लाख जोड़ी में फिरता हुआ जीव आया है, अब बात प्रसिद्ध है, वो किसी देह में ये हरदम रह गया तो किसी देह में एकदम नहीं रहा तो शरीर मानव शरीर में एकदम रहेगा। शरीर से आप अला देह हो आबाद है, शरीर और शरीरी देह देही इनका भी विचार आएगी तभी में। पहला प्रकरण ये है, बहुत से विद्वान ये कहते हैं कि आत्मनात्मा की विचार की बात पीछे करनी चाहिए, पहले कर्मयोग की बात करनी चाहिए, ज्ञान योग की बात तो आखिर है, वह पहले ही भगवान ने कह दी। ये कैसे कह दी, कई पंडितों का ऐसा कहना है, मैंने सुना है, और वास्तव में आप जितने हैं भाई बहन बैठे हैं, शरीर और शरीरी का भेद बताया, आप शरीरी है, आप शरीर नहीं है, आप बात खास जाननी चाहिए, आप सही चलाते हैं। 84 लाख जोड़ी में किसी शरीर के साथ आप नहीं रहे तो शरीर के साथ आप कैसे रहेंगे, शरीर अलग है आप अलग हो, ये ज्ञान होना चाहिए पहले, शरीर जड़ है और शरीर ही चेतन है, शरीर वाला शरीर के दान करने वाला वो चेतन है, तो आप सब मात्र जितने के भीतर में मैं शरीर हूँ ऐसा ही अभ्यास हो रहा है, शरीर की मुख्यता सबके हृदय में बैठी हुई बात है, शरीर आप शरीर ही है, आप शरीर नहीं है, आप शरीर नहीं है, आप शरीर वाले हैं, देह नहीं हो, देह ही हो, देह ही नितम देह हूँ। वाषांश जीर्णा ने था विहाय बताया, तो शरीर छूटे कपड़े जिसे पुराने कपड़ों को छोड़ करके मनुष्य नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे पुराने शरीरों को छोड़ करके ये देह नए शरीर धारण कर लेता है। 22 वर्ष वाषांश जीर्णा जवान साहब साहब ये बताइए बात, अशोचा तो गता सुन से पंडित मर जाए उसके लिए जीते लिए शोक करते ही नहीं पंडित, मंडे के लिए चिंता करते हैं नहीं, जीते के लिए चिंता करते नहीं। कोई कहते हैं जीते के लिए चिंता कौन करता है? अरे जीते के लिए ही चिंता करते हैं, मंडे का क्या है? मंडे के रो लेते चिंता तो हरदम से जीते शरीर की होती है। निर्वाह कैसे होगा, माया निर्वाह कैसे होगा, कुटुम्ब का निर्वाह कैसे हो, रात दिन इसी बात में लगे हुए हैं। राजा लोग पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे, अंत में नहीं रहेंगे। तो ये शरीर अलग हो, आप अलग हो, ये ज्ञान होना चाहिए पहले। शरीर से आप अलग हो, 84 लाख जोड़ी आपने छोड़ दी तो क्या मनुष्य शरीर को साथ रखोगे? थोड़ा सा विचार तो करो, 84 लाख जोड़ी होगी, कोई शरीर साथ में नहीं रहा तो मनुष्य शरीर साथ में रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा, सच्ची बात है। इनमें शंका हो बोलो, बोलो क्या शरीर के साथ आप रहोगे? क्या आप शरीर के साथ रहोगे? क्या आपके साथ शरीर रहेगा? आप शरीर से आजादे हो, इन बात में ध्यान ही नहीं देते। ध्यान इस पर देने वास्ते ही बात गीता में कहा है कि आप शरीर को ठीक करें तो शरीर ठीक हो, शरीर ठीक करें सही, शरीर के माध्यम धर्म साधन शरीर मुख्य है। यह बात तो कुत्ता समझे, कुत्ता भी कुत्तो देख कुत्ता घूर रहा है, घूमे बैठो तू घू देख लड़ रहे थे। तो शरीर को लेकर तो कुत्ते लड़ते हैं, गधे लड़ते हैं, सूअर लड़ते हैं, ऊंट लड़ते हैं, शुकर कुकर ऊंट खर बट पशु उनमें चार तुलसी हरि की भक्त में ऐसे ही नरनार कुत्ता गधों की तरह है। बात तो इस पर विचार करना चाहिए ना, शरीर अलग है मैं अलग हूं, इसमें विचार ही नहीं करते। वेदांत का अध्ययन करते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, मैंने भी पढ़ाई करी है, वेदांत की पढ़ाई करी है मैंने, वर्षों तक करी है। बात नहीं है, शरीर शरीर ही अलग है, आप अलग हो, ये बात आती ही नहीं। गीता ने ये बात ही कही है, पहले ही पहले आरंभ में यही बात कही है, देही नितम होती है। मन में ही जग जाती है और ये शरीर है, इन शरीर से परमात्मा की यानी महिमा बहुत गई। इस बार शरीर की महिमा है, शरीर की महिमा नहीं है, महिमा विवेक की है। मनुष्य शरीर की महिमा है, वो ही ढांचे की महिमा नहीं है। इसमें जो वेग शक्ति है उसकी महिमा है। सबसे पहले ये बात समझनी है कि मैं सही नहीं हूं। मैं तीन बात कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, बार बार। एक शरीर मैं हूँ ये बात नहीं है, और शरीर मेरा है ये बात नहीं है। और खास बात है जिस पर ध्यान नहीं देते आदमी, ख्याल नहीं करते, शरीर मेरे लिए नहीं है। शरीर आपके लिए कैसे है? शरीर तो मर जाए, छूट जाएगा। शरीर से काम रहो और शरीर से परमात्मा की प्राप्ति होगी, ये बात नहीं है, ही नहीं। जड़ता से कल्याण कैसे होगा? एक मुख्य बात बड़ी वर्षों से है, जड़ता के द्वारा चन्मयता की प्राप्ति कैसे होगी? आपको सब सबको एक ही बात कहनी है, जड़ता के द्वारा चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? जड़े शरीर तो नाशवान है, शरीर सब छूटेगा। ये बार जब तक ज्ञान नहीं हो तो कारण शरीर छूटता नहीं, कारण शरीर के सहित जाता है। स्थूल शरीर तो छूटेगा ही, ये तो छूटेगा ही, कोई इसमें शंका कर नहीं सकता, शंका हो नहीं सकती। तो शरीर की महत्ता देकर आप परमात्मा की प्राप्ति कैसे करेंगे? अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो बुराई छोड़ो, बुराई करना बिल्कुल छोड़ो। सो तो लड़ पड़ते हैं सत्संग करने वाले आपस में, आगे बैठे वाले मैं बैठूंगा, मैं बैठू। परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, शरीर को लेकर लड़ते हैं। ये शरीर से कैसे प्राप्ति होगा? शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर सब संसार के लिए है। ये बात मेरे को नहीं मिली है, नहीं। आप मानो चाहे न मत मानो, नहीं आता इसका विवेचन, व्याख्यान आता नहीं है। शरीर आदि सामग्री सब की सब संसार के लिए ही है, अपने लिए है ही नहीं। जिन्हें भोग की आसक्ति हो, मेरे को एक सज्जन ने सुनाया कि श्राद्ध होते हैं तो ब्राह्मण 2-4-5 जगह निमंत्रण ले लेते हैं, क्योंकि दक्षिणाएं मिलती है, भोजन मिलता है, तो थोड़ा खाया या थोड़ा दूसरे। एक दिन में एक शास्त्र की विधि है कि ब्राह्मण को एक दिन एक ही भोजन करना चाहिए, दूसरे का नहीं करना चाहिए। अब दक्षिणा में ला जाए तो 5-7 ग्राम भोजन कर ले, 5-7 दक्षिणा मिल जाएगी। अब ऐसे परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगा? लोभ लगा हुआ है। अच्छे अच्छे साधु हुए पैसा करना, मकान बनाना, पैसा मिलाना, मकान बनाना, इसमें लगे हुए है। ये विचार करना चाहिए नहीं यार। शरीर आपका नहीं है, आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है। शरीर और धन संपत्ति वैभव सब संसार की सेवा के लिए है। अगर संसार के लिए करोगे तो निहाल हो जाओ। एकांत में भी शरीर को पालेंगे, एकांत रहो, एकांत एकांत रहो। ज्यादा विरक्त त्यागी हो तो एकांत रहो, एकांत रहो, श्री भजन करेंगे। एकांत में नींद ज्यादा आएगी, भजन होगा तो नींद होगी। आप शांति से विचार करो, फिर अभ्यास से प्राप्ति होती होगी। अभ्यास में जड़ की आवश्यकता होगी ही, बिना जड़ की सहायता के अभ्यास कोई करने वाला बताओ? आप इतने बैठे बताओ, कोई अभ्यास बिना शरीर मन बुद्धि इंद्रियों के बिना कैसे होगा? आप बताओ, कोई बताओ। अभ्यास से नई अवस्था बनती, अभी अवस्था है उससे नई अवस्था बनेगी। पर वो अवस्था तो अतीत कैसे मिलेगा? जड़ता के द्वारा चेतनता की प्राप्ति नहीं होती, चेतनता की जड़ के त्याग से होती है। जड़ से त्याग से कोई मत है ही नहीं। आप बताओ, इतने बैठे बताओ, जड़ता का त्याग कर दोगे तो परमात्मा प्राप्ति मत क्या रहेगी? जड़ता का आदर तो बाद क्या है? उस जड़ता को आप महत्व देते हो, जड़ता को कहते हो इससे हो जाएगा, सा प्राणायाम कर लो, ने कर लो, ये कर लो, इसे हो जाएगा। इसे क्या हो जाएगा? चिन्मयता की प्राप्ति कैसे होगी? आप स्वयं सोचो। और जड़ से देह देही, इनका भेद देही, देह मैं नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, देह मेरे लिए नहीं है। तीन बात है, देह मेरे लिए नहीं है, ये नई बात है, नई मेरे को नहीं मिली है, आती नहीं शास्त्रों में, पढ़ाई में आती नहीं, आती है तो गुप्त रीति से प्रकट नहीं होती, सामने आने आती है। इसमें यही बताइए है, देही नित्य मवद्य हम, देह देही नित्य मवद्य हम, देही अवध्य है, वो मरता नहीं, नाश नहीं होता। सोच आनंद सोच तू मैं राजा लोग पहले नहीं थे ये बात नहीं है और फिर नहीं रहेंगे ये बात नहीं है। क्या शरीर से पहले तू और मैं नहीं थे? क्या शरीरों के बाद में तू और मैं नहीं रहेंगे? ये श्लोक है साहब। न त्वेवाहम जातु न संग न तुम न दे, ये तू और मैं और राजा लोग ये नहीं थे, ऐसी बात नहीं है, हम लोग थे पहले ही। तो शरीर की तरफ कहते हैं, शरीर की तरफ कहते हैं। इस तरफ ध्यान देते ही नहीं, ख्याल ही नहीं करते, विचार ही नहीं करते। इस तरफ जो खास बात है, आप देही नहीं हो, आप देही हो, देही नहीं, देह नहीं हो, देही हो, देह वाले हो। देह वाला कहना भी बिल्कुल असंगत है, परंतु कैसे बताया जाए, इस वास्ते देही लिया भगवान ने। देही थोड़े ही आप, देह देही का ही वर्णन है, पर आप देही नहीं हो, आप देह वाले नहीं हो। पर देही दी कहे समझावे कैसे, इस वास्ते देही स्वीकार किया है। देह थोड़ा आप देही नहीं हो, आप देह सदा रहेगा आप साथ में, आप सदा देही बने रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। जब वृक्षादि जोड़ी है, जल सर्पण है, थल सर्पण है, नव सर्पण है, उस किसी शरीर में आप हरदम नहीं रहे तो शरीर में हरदम रहेंगे? तो शरीर को पोषण करो, शरीर को ऐसे करो। बातें बड़ी बड़ी बनाएंगे पर शरीर की मुख्यता रहेगी। तो खास जड़ता को तो आप पोषण कर रहे हो, ऐसा तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो गई? बुरा ही रहते हो जाओ, ये खास बात है। एक भाई बहन को जो अपना कल्याण चाहता है उनके लिए तीन बातें हैं। किसी को बुरा नहीं समझूंगा और बुरा किसी का चाहूंगा नहीं और किसी बुराई करूंगा नहीं, ये नियम ले लो आप। पौधों से उठ जाए, असाधन नहीं रहना चाहिए, असाधन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, साधन से विरुद्ध बात नहीं रहनी चाहिए, सब साधन गई दोनों चाहिए। किसी को भी बुरा जब तक समझेंगे, आपस में खटपट होती है, ईर्ष्या होती है, द्वेष करते हैं, लड़ाई करते हैं और चाहते हैं परमात्मा की प्राप्ति, ये कैसे होगा? हो ही नहीं सकता। और सत्संग करने वाले पहले मैं आपस में एक एक का नाम सुनना नहीं चाहते, एक एक को देखना नहीं चाहते, एक एक का व्यवहार नहीं चाहते, और खटपट होती है। सबसे पहले ये खटपट मिटाओ। अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो, जैसे मैं किसी से भी द्वेष है कैसे होगा? सबसे ईश्वर रूप है यह बात, खास बात है। कल भी ये बात कही थी, आज भी कह दूं, भूमि आपन है, आठ प्रकार की प्रकृति, ये आठ प्रकार की प्रकृति, आठ प्रकार की, ये अपरा है, अपरा। आप जीव हो, परा हो, परा भगवान में लगना चाहिए, एक आठ प्रकृति में लगना चाहिए। भगवान ने जी को आप, भगवान ने खास अंश हो। देही मात्र जितने शरीर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मात्र जीव जितना है, स्थावर वो जंगम हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव ईश्वर के पास में रहने वाली है, ये दूर रहने वाले आठ प्रकार प्रकृति, इसको मुख्यता दे दी, शरीर को मुख्यता दे दी, शरीर से प्राणायाम कर दिया, बैठ गया, समाधि लगा दी। समाधि भी परमात्मा की प्राप्ति करने वाली नहीं है, ये सिद्धि प्राप्ति करने वाली चीज है। वास्तव में जड़ता से रहित आप हो जाओ, चिन्मयता की प्राप्ति होगी तो और क्या होगा आप बताओ? इतने बड़े क्या बताओ? जड़ता का त्याग कर दोगे, स्वयं चिन्मयता के और क्या रहेगा? जड़ता के महत्व को देख करके चिन्मयता को कैसे प्राप्त करोगे? चेतनता की प्राप्ति चाहते हो और जड़ का महत्व रखते हो, कैसे चिन्ह की बात नहीं? किसी को बुरा न करो, किसी को बुरा न समझो। मेरे बात आई समझ में? देखो मेरी कमजोरी बताऊंगा तो आपके भला नहीं, मैं बता दूंगा। मेरे मन में समझी एक मुसलमान है जगत तीन काम खास है बड़े मन का। एक याद है तो मंदिर तोड़ना, एक तो मंदिर तोड़ता, एक बैल बैठे को ले जाना, एक मार देना दूसरों को। मंदिर तोड़ना, बैल बैठे को ले जाना और पुस्तक बजवाने, एक कोई भी कल्याणमय कारक है क्या? मंदिर तोड़ना कल्याण कारक है अथवा पुस्तक जमाना करने का कारक है अथवा बैल बैठे जाने का जाना कारक है? तेरा मुख्य है तो मेरे मन में आई कि ये कैसे शिक्षा है, कैसे ये बात है। फिर बात समझ में आई कि कुरान में ऐसा लिखा है और उन्होंने उपदेश दिया है कि काफिरों को मार डालो, मंदिरों तोड़ो, मूर्ति तोड़ो, मूर्ति तोड़ने से खुदा राजी हो जा रहे, ऐसी शिक्षा दी उन्हों को। अब वे क्या करे बेचारे? उन्हें गुरु गुरु कहे तो ये सिखाते है, इससे कल्याण हो जाएगा, खुदा राजी हो जाएंगे, इसमें मंदिर तोड़ो और जो तोड़ो राजी हो जाएंगे। तो लुगाया तो जो ले हो, लुगाया वो वंश बनता है, हिंदू हिंदू वंश एक, हम दो हमारे हो, हम एक दोनों हमारे एक, हमारे एक ये नारा लगाते हैं, वे बढ़ाते हैं। साठ साठ दर्जा के एक आदमी, एक मुसलमान साठ दर्जा, तीस बत्तीस अवस्था वर्षों की अवस्था में 24 लड़का सके, तीन तीन तो हो गया है और 24 लड़का सके, 32 वर्षों की अवस्था में 24 लड़का लग रही है। अंग्रेजों में अखबार में लिखा है 2 दर्जन, 12 के 1 दर्जन होते, 2 दर्जन होता है, 24 लड़का सके। इनको बताने से क्योंकि बोट का जमाना है, वोट के जमाने में ज्यादा जीत हो जाएगी तो दादा कैसे होगा? जनता बढ़ाओ, जनता बढ़ाओ। तो स्वराज होने के बाद मुसलमान कितने बढ़ गए और हिंदू जो घटाते हैं, मेरे को बड़ा बड़ा दूसरा हो गई पर मानते ही नहीं है। कई आदमी पूछते हैं, 2, 3, 4, 10, 12, 15 संतान हो, उसको कहता हूँ माँ ही माँ, सबकी माँ है, हाथ जोड़ो, सब नमस्कार करो, 12, 13, 14, 15, 16 संतान है इसके, माँ है यार, सब बेटे को काट दे वो माँ होती है, गर्भपात कर दे वो माँ होती है, गर्भपात कर रहे बच्चे को मार दे गर्भ वाले को, ब्रह्म हत्या का पाप है, उसे दूना पाप है, इतना पाप करे मेरा भला होगा, ये संतान नहीं हो करो, मानते नहीं। अरे भाई ये कल्याण की बात नहीं है। अब मुसलमानों को गुर्जर सिखा दी, कुरान में लिख दिया, एक मुसलमान ने कुरान की साफ साफ बातें प्रकट कर दी, तो उनकी अंग्रेज रक्षा करते हैं रोजी डाई खर्च हो रहे हैं, लाख रुपए खर्च होता है रोजाना सरकार का रक्षा में, आदमी रक्षा करते है, उनमें लिखा पर्यावरण में ऐसा लिखा है। अब वो कुरान में मोहम्मद खो जगह है, दूसरा लिख दिया और कुरान में लिख दिया, बस मंदिर छोड़ो, पुष्प चढ़ाओ, बैल बैठी ले जाओ, ये है कब्रों को मार डालो। शिया और सुन्नत दो है उन्हें, वे आपस में मारते, आप शिया को मार दो, सुंदर को मार दो, शिया और सुंदर दो है, दूसरे को मार लेने का ध्यान होगा, दूसरे का नाश करने का ध्यान, संपत्ति नष्ट करने से कल्याण होगा, दोनों को मैं बैठे लिए हो कल्याण होगा। ये बात मेरे मन में आपको साफ बताऊं, हमारे मन में किसी से द्वेष नहीं रखना है, परंतु मुसलमानों की ये बात सुनकर मन में आता है ये क्या बात है। फिर एक भाई ने बात सुनाई, वैसे मेरे संतोष हुआ, मेरे हृदय में बात बार बार आवे ये क्या शिक्षा है। उन्होंने कहा आचार्यों ने कह दिया, वो आचार्यों के वचनों के अनुसार में काम करते हैं। आचार्य ने कहा था कि पुस्तको मारो और मंदिर तोड़ो और मैन मीटिंग ले जाओ, स्त्रियों जितनी इकट्ठी कर सो मोल ले लो, छोटे ने मोल ले लो, लाओ मोल तो बढ़ता है, स्त्री से बढ़ेगा, स्त्री बन कैसे बढ़ेगा, तो स्त्री अंदर जाए मत दो, तो हिंदुओं के जाना मत दो। जवाहरलाल जी ने कह दिया मुसलमान कहीं ब्याह करो, हिंदू कहीं ब्याह करो, दो बार नहीं कर सकता, मैं तो चार पांच बार कर रहा हूँ, उनके छूटे वाले आपस में बात हुई तो जवाहरलाल जी ने कहा मैंने सुनी है भाई, मैं पता नहीं पूरी सच्ची तो सुनी मैं जरूर है, इसे संदेह नहीं है। सब आपस में कहा, जवाहरलाल जी ने कहा कि मुसलमान कोई भी राष्ट्रीय मुसलमान नहीं है भाई, देश की रक्षा करो, ये देश की रक्षा मुसलमान कोई आदमी नहीं है। तो एक बोला एक एक मुसलमान है, एक मुसलमान है ऐसा जो देश की रक्षा चाहता है, मुसलमान है कौन, जवाहरलाल नेहरू, एक है राष्ट्रीय मास्टर मुसलमान एक है। आपस में बदलाव करते मजा, आपस में मुसलमान कहीं ब्याह करो छूट दो सर, मुसलमान छूट हुए छूट है छूट दो, मैं दूसरा हूँ ये बड़ा हूँ इनको, ये आपस में मजाक करते हैं, ऐसी सुनिए बात बिल्कुल क्या है क्या नहीं राम जी जाने मगर पता नहीं है। और सुने जरूर है मैंने, सिर्फ कोई संदेह नहीं है, कैसे तो मात्र भी एक मुसलमान है जवाहरलाल नेहरू। तो देश में क्या हो रहा है, इसका परिणाम क्या होगा सोचते ही नहीं, और आध्यात्मिक उन्नति कैसे होगी सोचते ही नहीं। आध्यात्मिक उन्नति चाहते हो तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, मेरी बात काटो बोले कोई, मैं नाराज नहीं होऊंगा, जड़ चेतन का विवेक तो करो, जड़ के पक्ष लेकर के शरीर का पक्ष लेकर के आप परमात्मा की प्राप्ति कर लोगे, कैसे होगी, असंभव बात है। शरीर को आप पोषण करते हो, शरीर से आप प्राणायाम करते हो, यात्रा करते हो, सही से करेंगे, ये सब काम की चीजें हैं, मैं इनका खंडन नहीं करता हूँ, परंतु शरीर के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी, जड़ के द्वारा चित्र की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से होती है। ये एक ही बात मेरी आप ध्यान देकर सुनो, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। आज जितने साधन करते हैं जड़ के द्वारा करते हैं, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, विद्या करते हैं, जड़ के द्वारा करते हैं, जड़ के द्वारा साधन होता है, जड़ का कारण होगा ही। मैं खंडन नहीं करता हूँ, मैं करता हूँ, दोनों बातें हैं। आप जड़ के द्वारा चिन्मयता की प्राप्ति कैसे करेंगे, जड़ के त्याग से होगा, देह मैं नहीं हूँ, देह मेरा नहीं है, देह मेरे लिए नहीं है, देह सब संसार के लिए सेवा के लिए, ये बात बहुत बहुत काम की चीज है। तो जितने देहधारी वहां ये देह सदलोर छूटेगा ही, इनमें कोई बता सकता शंकर शंका हो सकती है आपके? ये तो छूटेगा, तो देह के द्वारा कैसे परमात्मा की प्राप्ति होगी? देह की महिमा कही है वह विवेक की महिमा है। मनुष्य की जो महिमा है वो सब विवेक की महिमा है। सत असत नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य त्याज्य ग्राही है विवेक की महिमा है। ये विवेक शक्ति है, इस वास्ते वो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। तो विवेक शक्ति में वो विवेक ही तत्व ज्ञान परिणत हो जाता है। विवेक ज्ञान ही तत्व ज्ञान में परिणत होता है विवेक। तो विवेक की महिमा है, मनुष्य शरीर की महिमा नहीं है। शरीर अलग है, आप अलग हो। शरीर आप देखते हो माँ के जन्म का छोटा सा तो बड़े हो गया, शरीर बड़ा हो रहा है। एक बड़ी महत्व की बात, माँ देखती है मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, राजी होती है बड़ा हो रहा है। अब ध्यान देकर सुनना मेरी बात, बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, इस बात को समझो। बड़ा होता है छोटा होता है, 25 वर्षों का हो गया तो बड़ा हुआ छोटा हुआ, 5 वर्षों का तो 80 वर्ष का होने वाला है वो 5 वर्षों का हुआ, अब 25 वर्ष आएगा भाई तो तेरे प्रत्येक कपड़े क्षण छोटा हो रहा है, जैसे सोचे बड़ा हो रहा है, बड़े गलत मचे बड़ा हो रहा है, बैठना हो रहा है। अरे बड़ा हो रहा है छोटा हो रहा है, जितने जितने वर्ष आप आ गए उसमें आप छोटे हो गए, मौत के दिन बाकी पता नहीं है, परंतु इतने छोटे तो हो ही गए। उतनी उम्र तो खत्म होगी आपकी, 20 वर्ष हो गए तो 20 उम्र खत्म होगी, 20 वर्ष हो गया। अब कितना वर्ष आ गए पता नहीं, 80 वर्षों के हो गए तो 80 वर्ष उदास हो गए, अब 1-2 वर्ष 4 वर्ष और होगा। दिन प्रतिदिन छोटा हो रहा है, सबसे बड़े बड़ा हो रहा है। मतलब सच्ची बात क्या है, छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है, संदेह नहीं, मैं कहीं शुद्ध मात्र संदेह नहीं है एकदम। ऐसा पूरा हो रहा है भरावना वस्तु हो जाए, मन नहीं पड़ेगा। और क्या आपके पास में जोर है कि जी जाओगे? उम्र खत्म हो जाएगी क्या जी जाओगे? क्या बेहतर डॉक्टर क्या उम्र दे सकते हैं? व्याधे तत्व परिज्ञानम वेदनाया संग्रह ये तो वैद्य से वैद्य तुम न वैद्य प्रभु आयुष आयुष प्रभु वैद्य का उम्र लेने वाला थोड़ा ही वैद्य है, उम्र बता दे उम्र नहीं जाएगा। व्याधि के तत्व जानता है, निदान जानता है, वस्तु जानता है, उपद्रव शांत कर देता है, ये तो वैद्य से वैद्य तो व्याधेश तत्व परिज्ञानम और वेदना या संग्रह उपद्रवेदना शांत कर देना, ये तो वैद्य से वैद्य तो न वैद्य पर वायुष वैद्य प्रयत्त नहीं है। कैसे जी जाऊंगा अधिक? तो महिमा सब विवेक की है। विवेक कहता है शरीर के अध्यास सुन लो, शरीर मैं हूँ शरीर मेरा है ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, किसी तरह से हो नहीं सकता। शरीर आप कैसे हैं? आप चेतन है, शरीर जड़ है, आप शरीर कैसे हैं? कोई सिद्ध करता हो तो बोलो, शरीर को छोड़ना पड़ेगा। देही नित्यम अवध्यम, देही नित्यम अवध्योयम, देही नित्य अवध्य है, देह सर्व से सब देह में, देह सबके नाशा अंत मंत्र इमे देहा अंत मंत्र ये देह अंत वाले है, साफ साफ की तगति आरम्भ नहीं, अंत मंत्र इमे देहा नित्य शोध सही न, देह सब अंत वाले है। बताओ आप बता सकते हो? नहीं, तो देह के द्वारा आप अभ्यास करोगे, उन अभ्यास से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, जड़ के द्वारा नहीं, वो कभी नहीं होगी। शांति बात सुबह हो, आप देही, आप देही है, देही है, ये देही नाम देह से अलग करने में तात्पर्य है, आप देह वाले नहीं हो, देह देही करना वो देही नहीं हुआ आप, परंतु और बताओ कैसे करेगा, और तरीका नहीं है, आप चेतन हो, शरीर जड़ है, ये हो नहीं सकता, आप अलग हो, आप चेतन हो, इस बात को बिल्कुल जानना चाहिए कि शरीर नाश होने वाला है, शरीर तो छूटने वाला है, चाहे 100 वर्षों को छूटे, चाहे 200 वर्ष है, चाहे 1000 वर्ष है, चाहे 1,00,000 वर्ष है, चाहे तो मरेगा ही मरेगा ही मरेगा ही, ये नित्य बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, सब शरीर से छूटेगा, तो शरीर का भरोसा मत रखो, मत रखो शरीर से मैं अलग आ रहा हूँ, नित्य हूँ, ये विचार रखो, आप देही है, देही देही आप देह नहीं है। अब इसमें शंका बोलो, मैं अभी कहा इसमें शंका बोलो, अब कीर्तन करो भाई, 13 मिनट आ गए। हाँ।